միջազգային հայ կրթական եւ մշակութային միությունը ստեղծվել է 90 տարի առաջ ու սփյուռքում է ստեղծվել։ Այսօր այն գործում է սփյուռքի 19 երկրներում, Հայաստանում եւ արդեն իր նորաբաց գրասենյակ ունի նաեւ Արցախում։ Եվ ինչպես միության անունը հուշում, այն կրթական եւ մշակութային միջազգ ծրագրեր է իրականացնում։ Ի սկզբանե սփյուռքում ստեղծվել է հայապահպանության հիմքերի վրա այնպիսի մտավորականների ջանքերով, ինչպիսիք են Լևոն Շանթը, Նիկոլա Բալյանը եւ շատ ուրիշներ, ու այսօր է սփյուռքում այն իր գործունեությունը ծավալում է հայապահպանության, հայ կրթության, մշակույթի պահպանման ու զարգացման ուղղությամբ։ Հայաստանում 90-ականներից է գործում, Արցախում դեռ 1 տարի չի ոլորել, ինչ այն գնադրել է գրասենյակը։ Նպատակը ինչու է համազգային Արցախում, այն նպատակ ունի իր ներդրում ունենալու, ներցուկ լինելու այն բոլոր ծրագրերի իրագործմանը, որոնք կնպաստեն Արցախում մշակութային կյանքի աշխուժացմանը, կրթական տարբեր ծրագրերի իրականացմանը։ Պատահական չէ, որ հենց այսօր մենք հանդիպում կազմակերպեցինք մշակույթի նախարարի հետ, ժամանակ առաջ կրթության նախարարի հետ էր հանդիպում, ու քանի որ հենց երիտասարդությունը հանդիսանում երկրի շարժիչ ուժը, երիտասարդության հանդիպումներ կրթության նախարարի հետ, ու որպեսզի մենք էլ ընտրենք մեզ համար կարևոր այն թիրախային կետերը, ինչ ուղղությամբ պետք է աշխատեն կրթության ոլորտում։ Այսօր այս հանդիպումը նախաձեռնել ենք պարոն Շահվերդյանի հետ, թեման ընտրել ենք մշակութային քաղաքականություն, խնդիրներ եւ անելիքներ։ Մշակութային քաղաքականությունը իհարկե շատ լայն վնագավառ է, որի շուրջ կարելի է ժամերով եւ օրերով խոսել։ Հիմնական դրույթները մշակութային քաղաքականության վարվող մեր պետության կողմից գոնե առաջիկա ժամանակաշրջանի համար կայանում է նրանում, որ առաջին մենք պետք է ապակենտրոնացնենք մշակույթը, մշակութային կարիքները բավարարելու հնարավորություն ընձեռնենք ոչ միայն ստեփանակերտցիների համար, այլ շրջաններում եւ գյուղերում ապրող բնակիչների համար։ Երկրորդ, մենք պետք է փորձենք մշակութային ինքնադրսևորման համար հավասար պայմաններ ստեղծել թե Սեփանակերտում, թե շրջաններում, եւ երրորդ, մենք պիտի փորձենք մշակութային քաղաքականությամբ մարդկանց ճաշակի զարգացում ապահովել։ Այս սրանք երեք հիմնական խնդիրներն են, որոնք մենք պետք է փորձենք առաջիկայում լուծել։ Այս խնդիրները երկար տարիներ շարունակ լուծվում են, այս խնդիրները միշտ մեր պետության օրակարգի մեջ էին, ինչ որ չափով մենք որոշակի լուծումներ տվել ենք եւ հիմա շարունակում ենք ավելի խոր լուծումներ գտնել։ Պետական ծրագրերը, պետական քաղաքականությունը մշակվում է տարիների համար։ Այո, մենք պիտի ավելի խորացնենք տարիներ շարունակ իրականացվող այն ուղղությունը պետական քաղաքականության մեջ, որ Արցախը ճանաչելի դարձվի արտերկրում նաև իր մշակույթով։ Այս ուղղությամբ բավականին աշխատանքներ են կատարվում հիմա եւս։ Մենք նախապատրաստում ենք մեր համույթների մասնակցությունը տարբեր միջազգային փառատոնների։ Այս տարի օրինակ նախապատրաստում ենք մեր Զավոր արևելքում որոշ փառատոնների մասնակցությունը։ Մենք նաեւ մեր ստեղծագործական կոլեկտիվներին պատրաստում ենք այդ փառատոնների մասնակցության համար։ Իհարկե, բոլոր այն ձեռնարկներին սփյուռքահայության շրջանակներում, որոնք իրականացվում են դրսերում, մենք պիտի փորձենք ապահովել արցախյան մշակույթի ներկայությունը, դա կլինի ստեղծագործական կոլեկտիվների միջոցով, դա կլինի մեր թատերական խմբերի միջոցով, թե դա կլինի ցուցահանդեսների ցուցադրությունների միջոցով, բայց ամեն դեպքում այդ քաղաքականությունը պիտի շարունակենք։ Նմանապես մենք փորձում ենք շարունակել այն քաղաքականությունը, որը եւս իրականացում էր տարիներ շարունակ, լավագույն մեր կոլեկտիվները հայկական աշխարհում եւ օտար կոլեկտիվները բերել Արցախ։ Օրինակ այս տարվա մայիսի 9-ի մեր տոնական համերգը կիրականացնի համահայկական նվագախումբը, դա Երևանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն է, որին գումարվում է հանրահայտ աշխարհում գործող մեր հայրենակիցները, այս տարի մենք կունենանք կարծեմ 20 երկրից ավելի ներկայացուցիչներ, առավել Արցախի մեր համույթները, պարակխմբերը եւ երաժիշտները։ Մենք նմանապես փորձում ենք պայմանավորվել ու հասկանալ սեպտեմբերի 2-ի համերգը, առավել մեծ, առավել հայտնի, համաշխարհային հայտնի նվագախմբերով, երգչախմբերով ապահովելու ուղղությամբ։ Մենք արդեն տեսանք, որ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության հետ համատեղ շատ լայն փոխհարաբերությունների փոխհամագործակցության ծրագիր ենք մշակել։ Այս տարի ավելի քան կարծեմ 35 միջոցառում ունենք համատեղ անցկացնելիք, այդ թվում Հայաստանի ամենահայտնի կոլեկտիվների հյուրախաղեր Ղարաբաղում, այդ թվում նաև Ղարաբաղի հայտնի կոլեկտիվների շրջագայություններ ամբողջ Հայաստանով, այդ թվում թատերական ներկայացումներ, նոր մեր դրամատիկական թատրոնը պատրաստում է ներկայացում, որը պիտի հյուրախաղերով հանդես գա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր շրջաններում, բոլոր մարզերում, եւ այսպես մենք ունենք շատ լայն համագործակցության շրջանակ, որին ժամանակին հանրությունը կտեղեկացվի, որպեսզի կարողանա մասնակից լինել։ Ամեն դեպքում ամառը սպասում է մեզ շատ հակեցված մշակութային ծրագիր, որի իրականացման համար բոլոր սպարտավոր ենք Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ցիրահոժար աջակցությամբ։ Երբ որ մենք խոսում ենք այս կամ այն երկրի մշակույթի մասին, իմ խորը համոզմամբ մենք չպիտի վերցնենք առանձին ինչ-որ մշակութային ձեռնարկներ, առանձին մշակութային օջախներ, առանձին մշակութային կոլեկտիվներ։ Կարող են երկրում լինեն դրանք, բայց չձևավորվի մշակութային միջավայր։ Մեր խնդիրը ոչ միայն այդ մշակութային օջախների ձևավորումն է, որոնք արդեն կան ու շատ լավ մշակութային կոլեկտիվներ ունենք, պարախմբեր, երգչախմբեր, նվագախմբեր, բայց մեր խնդիրն է միջավայրի ձևավորում։ Մշակութային միջավայրը միայն դրանք չեն, մշակութային միջավայրը հենց այդ բաղադրիչ մասերն են, առավել տրասպարողը համապատասխան մակարդակի ու առավել յուրաքանչյուր քայլափոխին մշակութային տարեր ներմուծումը մեր կյանքի մեջ։ Սա է մշակութային միջավայրը, ու մենք պիտի հենց այդ միջոցառումները, որ ասացի, Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության հետ իրականացնենք, ուղղված են մշակութային միջավայր ձևավորելուն։ Ես պարզապես հիշում եմ մեր քաղաքը 35 տարի, 40 տարի առաջ, երբ որ այստեղ կատարյալ մշակութային միջավայր կա, երբ որ յուրաքանչյուր մանուկ, յուրաքանչյուր աշակերտ գիտեր ինչ է նշանակում թատրոն, երբ որ յուրաքանչյուր պատանի գիտեր ինչ է նշանակում ջազ, երբ որ յուրաքանչյուր երիտասարդ գիտեր ինչ է նշանակում ինքնագործունեություն, երբ որ քաղաքով քայլում էին մարդիկ ու երիտասարդներ ու նվագում էին գիտար ու երգում էին։ Ես հիշում եմ այդ միջավայրը, երբ մարդիկ զբոսայգում, այսօրվա մեր Շահումյանի զբոսայգի կողքին միայն լքված փոքր զբոսայգի ունեք, զբոսայգում կազմակերպվում էին հանրային պարեր ու քաղաքացիները գնում ու պարում էին բացօթյա։ Այս սա էր մշակութային միջավայրը, որից մենք շատ ցավոք սրտի հեռու ենք դեռ։ Մենք պիտի փորձենք այդ միջավայրը վերականգնել, սակայն դա չի կարող իրականացվել պետական մարմինների կամքով, հրահանգներով ու ջանքերով, դա հանրային պահանջարկի հետևանք պիտի դառնա։ Այդ հանրային պահանջարկը մենք բոլորս ենք ձևավորում, այդ պահանջարկի որպես պատասխան կամաց-կամաց կստեղծվի այդ մշակութային միջավայրը։ Այդ դա իմ հիմնական նպատակներից մեկն է, աջակցել, որ Ստեփանակերտում ձևավորվի մշակութային միջավայրը։ Ինչու՞ չէ, մշակութային միջավայրը կար նաև մեր փոքր և մեծ գյուղերում, որտեղ ամենուրեք կային ինքնագործ թատերական, երգչախմբեր, պարախմբեր և այլն։ Հիմա էլ ունենք, այդպես չի, որ չունենք, բայց այդ ունեցածը այնքան փոքր քանակ է, որ չի կարողանում ազդել միջավայր ձևավորելու վրա։ Իհարկե, մշակույթը երաժշտություն չի, դա պարտ չի միայն։ Մշակույթը այդ ամբողջ արվեստն է նաև։ որի մեջ մտնում է լուսանկարչական արվեստը, խոսում է իքիչ առաջ մշակութային միջավայրի մասին Ստեփան Ակերտի, այո, կար նաև լուսանկարչական բնագավառում մշակութային միջավայր։ Մենք ունենք օրինակի համար Համալսարանում լուսանկարչական խմբակ, մենք ունենք նման խմբակներ դպրոցների բարձրդասարանցիների համար, մենք ունենք ի վերջո մի հատ լուսանկարչական ատելյե, որի պատասխանատուն Անդրեյ Մանուչարովն է, հայտնի Արկադի Մանուչարովի եղբայրը, եւ մենք բոլորս գիտենք այդ լուսանկարչատունը, որովհետեւ գնում էինք ոչ միայն լուսանկարվելու, այլ նաեւ շփվելու այս մարդու հետ, գնում էինք ինչու՞ չէ գիտելիքներ ձեռք բերելու, մեզանից շատերի տներում կային լուսանկարչական գործիքներ, եւ ոչ միայն լուսանկարվելու, այլ նաեւ լուսանկարը վերջնական կետին հասցնելու համար, շատերի համար դա մի քիչ այսօր անհասկանալի է ինչի մասում, բայց լուսանկարչական արվեստը այն ժամանակ չէր համապատակում լուսանկարելով եւ ինչ որտեղ տանելով, որ տպագրեն դա մեծ արվեստ էր։ Այո, մենք լուսանկարչական արվեստին նաեւ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, պատահական չի, որ մայիսի 8-ին Ստեփան Ակերտի պատկերասրահում մենք լուսանկարչական մեծ ցուցահանդես ենք բացում, դա էլ մի թվաց է նրան, որ մարդիկ սկսեն շփվել լուսանկարչական արվեստի հետ։ Մենք մի երկու ամիս առաջ նաեւ Արագյուլերի հայտնի շատ լուսանկարչի ցուցահանդեսը կազմակերպեցինք Ստեփան Ակերտում, ու ես հորդորում եմ արվեստի մարդկանց ձևավորել ոչ ֆորմալ միություններ, որպեսզի պետությունն էլ հասցեագրված աջակցություն ապահովի այս կամ այն արվեստի ուղղությունների զարգացման համար։ Դա շատ կարևոր է այդ մշակութային միջավայրի ձևավորման նպատակներին հասնելու համար, բայց մենք չենք կարող առանձին անհատների հետ արդյունավետ աշխատել։ Ես կոչում անում միավորվել միությունների մեջ, ոչ ֆորմալ կամ ֆորմալ կապ չունի, այդ միություններով համատեղ ջանքթափելով առաջ քաշենք մշակութային միջավայր ձևավորելու հարցի լուծումը։ Ի դեպ, բացի պրակտիկ աջակցությունից, մենք մտածում էինք միշտ, որ քաղաքացիական հասարակարգի ձևավորման մեջ այդ ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ միավորումները շատ մեծ նշանակություն ունեն, ուստի այս առումով եւս լուսանկարիչների միավորում ձևավորելը շատ կարեւոր քայլ կլինի։ Գեղարվեստական խորհուրդները խորհրդակցական մարմիններ են, որոնք գործում են այս կամ այն ստեղծագործական կոլեկտիվի տնօրենին կից։ Մենք իհարկե բավական երկար ժամանակ խորհում ենք նախարարին կից գեղարվեստական խորհրդի ձևավորման հարցի վերաբերյալ, ու կարծես թե արդեն համախորհությամբ հանգել ենք այն եզրակացության եւ գրեթե ամբողջացրել ենք գեղարվեստական խորհրդի կազմի ընտրությունը, որ կարողանանք նաեւ խորհուրդներով մասնագետների առաջ շարժվել։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք ճաշակի մասին, ճաշակը պետք է ձևավորվի։ Հանրության մեջ ճաշակը ձևավորվում է պետական ջանքերով։ Ճաշակի ձևավորումը սկսվում է ճարտարապետությունից, որը հիմնարար տարրերից մեկն է ճաշակի ձևավորման, ու ավարտվում մեր ցանկանոցների ձևավորման, հագուստի ընտրությամբ, հերոստատեսային հաղորդումների որակով, այսինքն ճաշակը ձևավորվում է պետական իշխանության կողմից։ Նա վերաբար ճաշակ չի ձևավորվում։ Դա սկսվում է մանկապարտեզից, ձևավորումը առնակում է մարդու կյանքի ողջ ընթացքում։ Եթե մենք յուրաքանչյուրս դիտենք ինքներս մեզ, կհասկանանք, որ մեր ճաշակը եւս փոխվում է, փոփոխվում է տարիների ընթացքում, այնինչ որ մենք այսօր սիրում ենք, օրինակ երաշխության բնագավառում 10 տարի առաջ մեզ համար կարողացի ծաղալի է թվացել։ Ուզում եմ ասել, մեր բոլորիս ջանքերով այս ճաշակի ձևավորման խնդիրը պիտի լուծվեն։ Դա եւս մեկ դիազորված մարմնի, մեկ պետական մարմնի խնդիր չի։ Մենք պետք է մշակութային փոխանակումներ ունենանք, այսինքն ճաշակ ձևավորենք նաև դրսից լավագույն արվեստի ներկայացմամբ։ այդ միջավայրի ձևավորմամբ նաև մշակենք ճաշակը։ Ես կարծում եմ այստեղ նաև առաջ է գալիս մշակութային դաստիարակության հարցը։ Դաստիարակել ճաշակ, դաստիարակել ամենատարբեր միջոցառումների, այցերի միջոցով, այցեր հենց թեկուզ թանգարաններ, պատկերասրահներ, թատրոններ, ներկայացումներ, եւ սա մշակութային դաստիարակությունը պետք է, կարծում եմ, հենց հիմքը լինի այն ամենի, ինչի մասին մենք խոսում ենք։ Մշակութային դաստիարակությունը սկսվում է, ինչպես ասացինք, ճաշակի ձևավորումը սկսվում է մանկապարտեզից։ Այստեղ մենք նաև ունենք դաստիարակողների կրթելու խնդիր, այդ խնդիրները տարիներ շարունակ լուծում են, լուծել, բայց դուք գիտեք, որ կրթական խնդիրների լուծումը ոչ թե տարիներ, այլ տասնամյակներ է պահանջում, եւ այս ուղղությամբ հետեւողական աշխատանք է նվարվում նաեւ մշակութային դաստիարակության ուղղությամբ։ Վստահ եմ, որ մեր երեխաները շատ ավելի կիրթ, ավելի բարձրացաշատ միջավայրում մեծանալու։ Պետք է նշել, որ վերջին տարիներին բավականին առաջխաղացում ունենք այս բնագավառում, հանրային տրանսպորտը, հատկապես միջքաղաքային տրանսպորտը որոշակիորեն վերահսկվում է։ Իհարկե սա մեծ խնդիր է, որովհետև մարդ ամեն վարկյան, ամեն քայլափոխին պիտի լսի լավը, պիտի տեսնի լավը, պիտի տեսնի սիրունը, պիտի լսի վարձր մակարդակի երաժշտություն, դա դաստիարակության ձևերից մեկն է։ Մենք մտածում ենք, որ երևի կիրականացնենք համայնքի հետ, քաղաքապետարանի հետ համատեղ մեր Շահումյանի պուրակում ամբողջ օրը դասական երաժշտություն հնչել սլորու ծրագիրը։ Մենք պիտի փորձենք համատեղ նաև կազմակերպենք մեր այդ նույն վայրում գտնվող շատրվանների ուղեկցող երաժշտության ընտրություն պիտի ճիշտ կատարենք։ Մենք պիտի փորձենք էկոնոմիկայի եւ տնտեսական երկհակառուցների նախարարության հետ հասկանանք, թե ինչ ձևով կարող ենք լուծել տրանսպորտում հնչող երաժշտության հարցը, որովհետեւ գիտեք, ամեն ինչ չի, որ վարչարարական մեթոդներով լուծվում, ա դա խնդիր է, այդ խնդիրը կախված է թե տրանսպորտի վարողի հետ, թե տրանսպորտային ընկերության սեփականատերերի հետ։ Սրանք բոլոր խնդիրներ են, որոնց լուծումները միանշանակ վարչարարական ձևերով չի իրականացվում, ու այստեղ նաև շատ կարևորում եմ մեր բոլորիս ջանքերը։ Եթե մենք մտնում ենք տրանսպորտ ու լսում ենք երաժշտություն, որը հարիր չի, մենք պետք է այդ վարորդին ասենք, որ անջատեք, խնդրում ենք։ Արդյոք կընդունվի, ինչպես կընդունվի։ Այդպես չի, որ փորձում ենք ու չի հաջողվում, մեկ փորձ, երկու փորձ, երեք փորձ, չորս փորձ, հինգերորդ փորձում կհաջողվի։ Մենք դա պիտի անենք համատեղ ուժերով, որտեղ չես կարող յուրաքանչյուր տրանսպորտային միջոցում մի հատ վերահսկիչ դնել, վերահսկող դնել չի ստացվում։ Նույն խնդիրը մենք ունենք նաև, այո, հանրային վայրերում հնչող երաժշտության հետ։ Մենք ունենք նույն խնդիրը սրճարաններում, ռեստորաններում, խանութներում, մենք նույն խնդիրը ունենք, ինչու՞ չէ, հարսանիքներում։ Պետությունը չի կարող ամենտեղ մարդ ստացնել։ Ամեն դեպքում վստահ եմ, որ հարցերին լուծումները կամաց-կամաց գտնվելու են։